www.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Rob Duizer. Goedenavond, welkom bij een nieuwe studie van Leerhuis Radio Israël uit een gedeelte van de Torah en vanavond staat op het programma Genesis 44 vers 18 tot en met 47 vers 27 met de titel Vayigash. Het betekent en hij trad toe. Het gaat hier over het belangrijke moment dat Juda, een van de broers van Jozef, op Jozef als de machtige onderkoning van Egypte afstapt om te pleiten voor zijn andere broer Benjamin, die nu voor altijd dreigt te worden vastgehouden in het land Egypte. We staan op het punt dat er na een lange periode van onrecht, dat Jozef was aangedaan door zijn broers, een confrontatie komt en herstel kan gaan komen in de onderlinge relaties en nog belangrijker, herstel gaat komen in de relatie met Yahweh, de God van Israël. Maar omdat ik al in 2013 een overzicht heb gegeven van de hele parasha, ook in de context van Gods grote plan met Israël in de wereld, wil ik me nu vooral concentreren op het gedeelte van Genesis 44, waarin Juda een hoofdrol speelt, en ook kort na Genesis 45, als Jozef zich dan eindelijk aan zijn broers bekend gaat maken. Op basis van het onderwijs in dit deel van deze bijzondere geschiedenis heb ik gekozen voor het driedelige thema: bekering, berouw en herstel. Hoewel, natuurlijk ook terecht, Jozef centraal staat in de grote verlossing van Jacobs gezin uit zijn benarde positie, tijdens ook nog eens een geweldige hongersnood waar ze onder te lijden hadden, zullen we zien dat ook de persoon van Juda in deze hele weg naar het herstel van cruciaal belang is. In deze studie mag vooral hij schitteren als de grote hoofdpersoon, al blijft Jozef hier een geweldig type van de grote verlosser van de wereld die later uit Jacob zou komen. Maar we zullen ook zien dat Jozef en Juda samen uiteindelijk wijzen op die grote verlosser in de toekomst. In het eerste deel kijken we naar Juda als de grote leider in de bekering van de destructieve weg waar het gezin door het dwaze gedrag van de broers op terecht was gekomen. Waarom neemt juist hij hier een voortrekkersrol en niet Ruben, die toch eigenlijk de oudste van het hele gezin was? Hoe kunnen we ontdekken dat we hier werkelijk met een bekering hebben te maken? En wat kunnen we leren van de manier waarop Juda vorm geeft aan die bekering? In het tweede deel zullen we kijken naar het berouw dat in deze geschiedenis duidelijk pas volgt na bekering. Hoe zit dat? Is er dus onderscheid mogelijk? We zullen ontdekken dat berouw noodzakelijk is voor herstel en bekering alleen niet voldoende is. In het derde deel zien we hoe na het berouw voor het gezin van Jacob er een geweldige toekomst klaar ligt. Juist hier zien we het profetische element van de verantwoordelijkheid die Juda hier heeft genomen. Zijn ommekeer heeft de deur geopend voor het definitieve herstel van de zonde en het kwaad dat God voor zijn volk in petto heeft. Juist hier zien we vooral Juda als type van de grote verlosser en Messias, die juist ook uit de lijn van Juda zal gaan voortkomen. Praise the Lord, all ye nations, praise him, all ye peoples, for his loving Wat een spannend moment moet het voor Juda geweest zijn, toen hij het aandurfde om enkele stappen dichter bij Jozef te komen. De tekst doet er alles aan om een geweldig contrast neer te zetten tussen de positie van Jozef en die van Juda. Voor de broers was het er nu op of eronder. Jozef was voor hen de machtigste despoot die er op dat moment op aarde te vinden was. In vers 18 staat: want u bent als de farao. Letterlijk staat er: Kichamocha kefaro. Want uw gelijkenis is als de gelijkenis van de farao. Sterker kan de overeenkomst niet worden uitgedrukt. De conclusie is: sta je voor Jozef, dan sta je voor de farao. En één misstap hierin kon een verschil zijn van leven en dood. Daarom zegt Juda in dat vers: ontsteek niet in woede tegen uw dienaar, want u bent als de farao. De confrontatie komt tot een geweldige climax. Wat moeten door Jozefs hart enorme gevoelens en gedachten zijn gevlogen? Ik denk aan Genesis 37 vers 7, toen Jozef vroeger zijn eerste droom met hen deelde. Zie, wij waren midden op de akker schoven aan het binden. En zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen om hem heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. Hun reactie was vol haat. Wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan soms over ons heersen? En de tweede droom die daarop volgde, toonde nog meer dat dit heersen van Jozef vormen van almacht ging aannemen. Goddelijk lijkt het wel, zoals ook de farao's in die tijd werden gezien. Hij zei: zie, ik heb weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Natuurlijk bedoelde hij hiermee zijn ouders en broers. Maar het lijkt erop dat Jozef in zijn toekomstige positie zichzelf lijkt te overstijgen. Want juist de zon, maan en sterren speelden in de Egyptische godenwereld een belangrijke rol. Wie had ooit gedacht dat na zo'n lange en diepe lijdensweg van Jozef dit moment zo duidelijk als vervulling van al die dromen zou aanbreken? En zoals het heersen van Jozef absoluut lijkt, maar liefst 7 keer noemt Juda hem hier mijn heer, denk ook aan het getal 7, zo neemt Juda hier juist de allerlaagste plaats in. Het woordje dienaar, evet, betekent ook slaaf. Hij gebruikt het voor zichzelf, zijn broers en nota bene zijn vader. Hij gebruikt het opmerkelijk veel, maar liefst 12 keer. Ook hier misschien wel met een bijzondere betekenis. Het getal van de 12 broers of stammen samen. Hij stelt zich duidelijk hier als vertegenwoordiger en leider op van het hele gezin. Maar wat een paradox. Want hier is leiderschap voorgaan in totale onderwerping aan Jozef als slaven. En door de rol die Juda hier speelt, wordt het eens tijd om alle aandacht nu eens op hem te vestigen. Want we leren hier vooral heel veel van zijn grote moed hier, juist in de weg van vernedering. Maar waarom Juda en niet Ruben? Hij is toch de eerstgeborene en daardoor de geroepen leider met verantwoordelijkheid? De basis is al veel eerder gelegd in de voorgaande parasha's. Niet alleen Jozef speelt in het grote laatste hoofddeel van het boek Genesis de hoofdrol, maar ook Juda komt regelmatig terug in Gods verdere vorming van zijn volk. De confrontatie die hier plaatsvindt is vooral ook een confrontatie met het verleden van Juda. God maakt vaak onderscheid tussen het natuurlijke en het geestelijke. In de cultuur was het duidelijk. De eerstgeborene had het recht op het beste en op het leiderschap. Maar hoe vaak zien we dat God in zijn plan anders kiest? Vaak juist de jongere en de minste. Ruben was de aangewezen leider daardoor. En die verantwoordelijkheid voelde hij ook. Toen Jozef door zijn broers gegrepen werd in Genesis 37 om hem te doden, was hij het die heimelijk een plan bedacht om hem later te bevrijden en weer terug te brengen naar zijn vader. maar was hij daar ook geestelijk een leider? Want in plaats van de andere broers tot de orde te roepen en hem direct naar zijn vader terug te brengen, blijkt hij ineens afwezig te zijn op het moment dat Jozef werd verkocht. Het was juist Juda die daar het voortouw nam om zijn broer Jozef van die dood te redden. Alleen hij komt er op dat moment ook niet best vanaf. Zijn oplossing was evenmin: breng hem terug naar de vader. Het was juist Juda's idee om hem dus maar te verkopen. En hier wordt de basis gelegd van Juda's latere houding, als er alleen maar ellende van blijkt te zijn gekomen. God blijkt ook in deze hele geschiedenis een weg met Juda te gaan. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom na Genesis 37, als Jozef vertrekt naar Egypte, er ineens een geschiedenis van Juda en Tamar wordt ingelast in Genesis 38? Het is veelzeggend als direct erachteraan in Genesis 38 vers 1 staat: het gebeurde in die tijd dat Juda van zijn broers wegtrok en zijn intrek nam bij een Kanaaniet. Er gebeurde dus ook iets in het hart van Juda: schaamte, teleurstelling, in het gezin, in zichzelf. Zijn stap leek hem ook in geestelijk opzicht verder weg te drijven van het gezin van Jacob. Maar Genesis 38 spreekt bij Juda ook al van confrontatie met zijn kwaad, zijn verleden. Er volgt inkeer en belijdenis. En uit zijn misstap wordt een zoon geboren met een geweldige toekomst. Juda is gevormd tot een man die, nu het weer moeilijk wordt vanwege een grote misstap, zijn verantwoordelijkheid durft te nemen. Juda is wel ontwikkeld in geestelijk leiderschap. Nadat hij blijkbaar weer was teruggekeerd naar het gezin, werd het verschil met Ruben groter. Jozef had bedongen dat een volgende reis om brood alleen mogelijk was als de jongste zoon Benjamin ook mee zou komen. Ruben kon met een oplossing om zijn vader te overreden. U mag mijn twee zonen doden als ik hem niet bij u terugbreng. Geen oplossing, want Jacob gaat er niet op in. Maar als het brood eenmaal weer opraakt en Jacob zonder Benjamin de groep weer wil laten afreizen, is het Juda die daar het voortouw neemt en erop wijst dat er om te overleven geen andere keuze is. Maar hij pakt het anders aan. Geen ander leven als borg, maar zijn eigen leven. Maar waaruit kunnen we nu zien dat Juda hier namens de hele groep zich werkelijk wil bekeren, nu het zover is gekomen en hij voor Jozef staat? Want critici zouden kunnen zeggen dat het wel heel makkelijk is nu, als je zo met de rug tegen de muur bent gekomen. Nu Benjamin bij terugkeer naar Kanaan een dief leek te zijn geweest en voor altijd in Egypte zou moeten blijven. Ten eerste, hij nam zijn verantwoordelijkheid al voor de reis. In Genesis 43 vers 9 zegt hij tegen Jacob: als ik hem niet bij u terugbreng en hem voor u plaats, dan sta ik alle dagen schuldig tegenover u. Het overtuigde Jacob direct. Het zijn ook diepe woorden. Het woordje voor borg stellen, agaf, betekent ook inwisselen, plaats, over of innemen. Ten tweede, nu het volstrekt uit de hand is gelopen, neemt hij inderdaad zijn verantwoordelijkheid. En dat maakt zijn handelen hier zo sterk. Ten derde, terwijl hij wist dat Benjamin, na Jozef, nu eigenlijk de wettige erfgenaam was van de belofte. Alle woorden die hij gebruikt in Genesis 44 vers 20 als krachtig argument om te pleiten voor Benjamin bevestigen juist die belofte. Allereerst de woorden kind van ouderdom, Jelet Zekunim, komen slechts 3 keer eerder voor. In Genesis 21, vers 2 en 7, toegepast op Isaac, en in Genesis 37, vers 3, toegepast op Jozef. 2 zonen die door een wonder van God ter wereld kwamen en wezen op Gods vervulling van zijn plan met het toekomstige volk. Vervolgens, verbonden met deze belofte, alleen bij die zonen wordt gesproken over de onvoorwaardelijke liefde van de vader voor hen. bij Abraham als hij zijn zoon moet offeren in Genesis 22 vers 2 en bij Jacob in Genesis 37 vers 3. En het is deze liefde voor die ene zoon die Juda nu hier aanhaalt. Hiermee wil Juda zich nu dus wel onderwerpen aan Gods plan. Hij is bereid om een ondergeschikte plaats in te nemen. Toch zou dit nog steeds een gedwongen bekering kunnen zijn. Wat maakt Juda hier nu werkelijk als voorbeeld voor ware bekering? Het is het antwoord op de vraag waarom Jozef zich nu juist hier niet langer kan bedwingen. De paradox is enorm. Wilde Juda eerst nog een onschuldige Jozef verkopen, nu wil hij de plaats innemen van een schuldige Benjamin, als slaaf. Hiermee is hij bereid nog verder te gaan dan hij eerst ooit zou kunnen. Het is de liefde die hij hier heeft voor zijn vader. In vers 34 eindigt hij: anders zou ik de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen. Jozefs hart breekt nu en heeft gezien dat er werkelijk iets veranderd is. Juda leert ons hiermee dat bekering vooral een zaak van het hart is, dat zich uit in het daadwerkelijk inslaan van een andere weg met alle consequenties die daarbij komen. Wat een beproeving, met als inzet een schuldige Benjamin, om de confrontatie met het verleden, rondom de onschuldige Jozef nog scherper te maken. Wat zouden ze namelijk doen? Ze hadden nu alle reden om Benjamin op te geven, want ja, bij hem was het wel zijn eigen schuld. Stel dat Juda zo geredeneerd had, dan zou hij een broer gedisqualificeerd hebben, zonder zichzelf te disqualificeren voor een nog veel groter kwaad dan Benjamin zou hebben gedaan. Dan was het allemaal uiterlijke vroomheid geweest. Wat een wijsheid van Jozef, waarin we duidelijk ook Gods wijsheid zien werken. De bekering is echt. Jozef kan zich laten zien. Toch is deze bekering nog maar een allereerste stap op weg naar herstel in de relatie met Jozef en dus ook met God. Want Juda en zijn broers zijn nog niet geconfronteerd met de volle waarheid. In alle gesprekken met Jozef hebben ze belangrijke details achterwege gelaten. Ze hebben namelijk geen moment gerept over de verkoop van die ene broer aan Egypte en het dopen van Jozefs kleed in het bloed van een geitenbok onder het voorwendsel tegenover hun vader dat hij waarschijnlijk verscheurd is. Het lijkt erop dat ze de dood van hun broer zelf zo zijn gaan geloven dat zelfs Juda voor Jozefs aangezicht geen moment lijkt te twijfelen als hij er zo over spreekt. We leren hieruit dat er een verschil is tussen bekering van je verkeerde weg en het daadwerkelijk inzien van je zonde en berouw krijgen voor wat je nu precies verkeerd hebt gedaan. Je kan misschien ook zeggen dat Juda en zijn broers tot nu toe nog werden gedreven door schuld. Oprechte schuld van een hart vol liefde voor hun vader. Dat is al mooi. Het brengt hem tot deze geweldige belangrijke stap. Het is een poging om het nu anders te willen doen. En dat moet ook gebeuren. Maar hiermee is nog niet alles hersteld of rechtgezet. Het kwaad, het onrecht is nog niet uitgewist. Er is nog steeds schuld. Dat blijkt ook wel uit de reactie als Jozef zich nu ineens voor hen bekend maakt. In Genesis 45 vers 3 staat dat zijn broers niet in staat waren om hem antwoord te geven, omdat ze door schrik overmand waren. Het woord dat hierbij gebruikt wordt zien we vooral bij teksten waar mensen worden overvallen door oorlog en oordeel. Nu pas komen ze open en bloot, oog in oog te staan met hun slachtoffer, die notabene hier ook als hun rechter functioneert. Volkomen begrijpelijk, en Jozef stelt ze dan ook snel gerust in vers 5. Maar nu, wees niet bedroefd, en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Het woordje voor bedroefd kan ook gepijnigd betekenen. Jozef beseft dat dit keiharde waarheid is voor hen. Nu pas komt het volle licht op hun hart te schijnen. Jozef troost hen continu. En pas vanaf vers 15, nadat Jozef hen kuste, raakt hun hart geopend. En krijgen ze de vrijmoedigheid om met hem te spreken, als een broer. En niet als een schuldige slaaf die tot de dood veroordeeld kan worden. Toch heeft hun zonde en schuld erbij een heel diep ingehakt. Want als veel later, 17 jaar, vader Jacob gestorven is, zijn de broers in Genesis 50 vers 15 toch nog weer bang dat Jozef hen nu zou vergelden. Uit de houding van Jozef leren we heel veel over hoe God schuld van mensen oplost. Tegenover schuld plaatst God geen verdere beschuldiging, maar liefde, genade en zijn waarheid. Want wat is Jozef hier weer een bijzondere persoon. Iedereen zou toch hier met woede kunnen reageren, als blijkt dat de daders nog steeds niet zelf zijn gekomen met hun belijdenis van wat ze jou als persoon hebben aangedaan. En terwijl Jozef daarbij ook nog eens in de gelegenheid was om ze dat ook nu echt te laten voelen. Hij rept er niet eens over. Hij doet juist alles om ze te troosten. En om ze werkelijk uit hun schulp te krijgen, kust hij ze. Deze houding van liefde, genade en zorg breekt het hart van zijn broers in hun diepe schuld. En Jozef overschrijft hun pijnlijke confrontatie met de waarheid van God. Niet de waarheid dat ze schuldig waren, want dat wisten ze nu ook wel, maar een nog veel grotere waarheid. Het was allemaal Gods grote plan om ze juist uit te redden. Wat een enorme paradox weer. God keert alles ten goede, zelfs de zonde die ze hebben begaan. Terwijl God alle reden zou hebben om ze te straffen, kent hij hun hart en gebruikt hun kwaad om hen juist goed te doen. Zo wonderbaarlijk is dus de genade van God uit deze geschiedenis van het Oude Testament. En deze boven alle zonde uitstijgende genade geeft pas echt troost, hoe groot de schuld dus ook is. Maar niet zonder waarachtige bekering. Zonder bekering kan God deze genade niet kwijt aan mensen. Want als iemand zich bewust bevindt op een weg van de ondergang, kan God niet redden. We leren hier een aantal zaken. Ten eerste, bekering is verantwoordelijkheid van de mens. Dat maakt de schrift maar al te vaak duidelijk. Joël 2 vers 12 bijvoorbeeld. Bekeer u tot mij met heel uw hart. Johannes de Doper en Jezus zeiden gezamenlijk, bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Ten tweede, God helpt altijd een handje achter de schermen hierin. Soms kan de weg tot bekering lang en zwaar zijn. Maar mensen kunnen tot een punt gedreven worden dat ze gaan inzien dat er ten diepste geen andere optie meer is. Uit de geschiedenis van de broers blijkt dat God zonder dat ze het weten en zonder dat ze ontslagen worden van hun verantwoordelijkheid altijd in controle is in de verdere uitvoering van zijn plan. Hij wist hoe en op welk punt hij de broers moest brengen. God kent ons door en door, ook al hebben we de vrijheid om ja of nee te zeggen. Ten derde, berouw komt als Gods waarheid en liefde in volle kracht gaat schijnen op iemands hart. Ook dit gaat niet buiten iemands hart en verantwoordelijkheid om. Maar het is duidelijk dat licht en liefde pas echt een hart gaan openen, zacht gaan maken en kan bevrijden van schuld. Schuld is bedoeld om wakker te schudden, maar zal nooit het herstel van het hart brengen. Dat doet liefde en genade. Wat een geweldige pastorale les hier voor iedereen die met zware schuld blijft lopen, ook zelfs na bekering. Laat voor je bidden en spreek de waarheid van God over het leven uit, die graag vergeeft en dwars door zonde uit is op herstel. Ten vierde, ik pleit hier niet voor een exacte volgorde bekering en dan pas berouw. Maar er is wel onderscheid. En voor volledig herstel kunnen ze niet zonder elkaar. En zoals in deze geschiedenis, vaak zal pas bij echte intieme omgang weer met God het licht van God pas echt herstel van ons hart kunnen geven. In Jeremia 31 vers 19 staat, want nadat ik bekeerd was, heb ik berouw gekregen. Nadat ik met mijzelf bekend ben gemaakt, heb ik mij op de heup geslagen. Maar natuurlijk blijft het mogelijk dat mensen door pure genade eerst al in het volle licht van God komen te staan en zich dan pas bekeren. Ten vijfde, ook al lijkt Jozefs reactie bijna onmenselijk, iedereen kan hier naartoe groeien. Jozef is niet van de een op de andere dag hiertoe gekomen. Hij zelf ook via een lange weg enorm op de proef gesteld en leerde hoe hij God moest vertrouwen. En hij zag door de genade van God hoe hij inderdaad alles geleid had in zijn leven. Hij was er zelf zo vol van dat hij niet kon wachten om ook zijn broers in deze geweldige waarheid te laten delen. Dat maakte zijn hart zo zacht en vol vergeving, nog voor ze voor hem kwamen te staan. Thanks to the Lord, for he is good and his love endures forever. Give thanks to the Lord, for he is good and his love endures forever. He is good, and his love will forever endure. We will bless his name as we all proclaim his love endures forever. Thank you. Adonai is might and his love endures forever. Adonai, Adonai, Baruch Hashem, Adonai, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yeshua Teinu. Ook al is Jozef terecht gezien als de grote verlosser van het volk in een wereld van honger en dood, zonder de stap van Juda om borg te willen staan voor Benjamin, was er evenmin een toekomst mogelijk. Er zit veel meer diepte in de woorden van Juda, dat als Benjamin niet terug kan naar zijn vader, er voor Jacob alleen nog maar ellende en de dood overblijft. Alle hoop op Gods beloftes van het verbond zijn dan verloren. Zijn leiding gaat verder dan louter schuldbesef, maar is het bewijs van Gods hand in en door zijn leven. Nu het zover gekomen is, opent zich direct een geweldige toekomst. Nu is de weg vrij om het volk van Jacob volledig te laten delen in de zegen die de bijzondere positie van Jozef met zich meebrengt. Terwijl de wereld, en zelfs Egypte, nog 5 verdere jaren moet lijden en worstelen met de hongersnood en droogte, kan Jacob met zijn gezin het beste land krijgen. Gozen, dat vanwege zijn moerassen en meren voldoende water kan leveren om alle vee van Jacob te kunnen laten grazen. In Genesis 45 vers 11 staat, zodat u niet verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt. Terwijl Egypte en de rest van de wereld volgens Genesis 47 alleen nog maar verder verarmt, omdat ze alles moeten verkopen aan Jozef voor brood, kon Jacob zich verder ontwikkelen. Wat een geweldige genade en liefde van God voor zijn volk, dat zelf onvolmaakt en zondig is. Maar omdat juist in deze geschiedenis blijkt hoe hij inderdaad in control blijft en door de zonde heen tot zijn doel komt, mogen we weten dat Judas stapt tot bekering en het berouw dat daardoor loskomt, geweldig profetisch is voor de latere en definitieve bekering van Israël. In de verdere toekomst van Israël zien we dan ook een herhaling van de stap van Juda. Eerst voorzegt Deuteronomium 30 vers 2 de bekering van het volk. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een ommekeer brengen in uw gevangenschap, en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere uw God u verspreid had. En als ze dan terug zijn gekomen in het land, doordat ze Gods woord gehoorzaam weer zijn geworden, en zijn plan en beloftes weer zijn gaan verstaan, voorzegt Zacharië 12 vers 10 verder, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Dit is het meest intieme moment tussen het volk en de grote Jozef, Jezus de Messias, hun eigen broer, die ze verkocht hebben aan de heidenen en toen doorstoken is. Dan zal er pas echt gehuil zijn. Maar Jezus zal hen troosten en kussen, en hen de ogen openen voor de geweldige waarheid van God, hoe hij juist hun zonde heeft gebruikt om tot een geweldige verlossing te komen voor de wereld en voor henzelf. Geen verwijt, maar de start van een tijd van geweldige zegen en voorspoed. Dat zal aanbreken in het beste en meest vruchtbare land van de wereld, Israël. Terwijl de omliggende volken nog vele jaren zullen moeten herstellen van de enorme oordelen die over de aarde zijn gegaan. Dan zal Israël steeds talrijker en machtiger worden en zullen de volkeren opgaan naar het beloofde land, naar de grote Jozef, om gezegend te worden, hersteld te worden, als ze bereid zijn om zich aan hem te onderwerpen en te erkennen dat hij inderdaad gelijk is aan God de Almachtige zelf. Van Jozef is dus bekend dat hij een geweldige type van de leidende en heersende Messias Jezus is. Maar er is ook een geweldige overeenkomst tussen Jozef en Juda. Juda opende namelijk de weg tot het herstel door de bereidheid om de plaats in te nemen van de schuldigen van het volk, zelfs al zou het zijn leven kosten. Het woordje borg krijgt dan ook een diepere lading. Het is ook niet zomaar dat bij de zegen van Jacob in Genesis 49 staat: de scepter van Juda zal niet wijken, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Gezegende dagen en shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Van zondag 27 december 2015 tot en met zondag 3 januari 2016 worden er geen reguliere programma's uitgezonden op Radio Israël. Alleen het Leerhuis is te beluisteren. Vanaf maandag 4 januari 2016 zijn we weer met al onze programma's bij u terug. celebrate Messiah, Hosanna, hallelujah. We come into your presence now with praise. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. We celebrate your righteous holy ways. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, hallelujah. We celebrate Messiah, Hosanna, hallelujah. We revel in your presence now with joy. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. Together we lift up one mighty voice. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, hallelujah. Your goodness surrounds us. Hosanna, hallelujah. In mercy, you found us. Hosanna, hallelujah. We celebrate Messiah. Hosanna, hallelujah. We come into your presence now with praise. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. We celebrate your righteous holy ways. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, hallelujah. We celebrate Messiah, Hosanna, hallelujah. We revel in your presence now with joy. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. Together we lift up one mighty voice. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, hallelujah. We celebrate Messiah, we celebrate Messiah, we celebrate Messiah, I celebrate. See you. away. And arise, sing, O heavens, be joyful, O earth, and break out in singing, O mountains, for the Lord has comforted his people Israel, and he will have mercy on Zion. Away, away, put on your strength, O Zion, put on your beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. Shake off the dust and arise. Away, away, put on your strength, O Zion. Put on your beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. Shake off the dust and arise. Sing, O heavens, be joyful, O earth, and break out in singing, O mountains. For the Lord has comforted his people Israel, and he will have mercy on Zion. Away, awake, put on your strength, O Zion. Put on your beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. Shake off the dust and arise. Away! Call on your God, he will give an answer. Call on your God, he will answer you. You call on your God, he will give an answer. Call on your God. In that day, in that day, in that day, in that day, in that day, will he answer you? In that day, in that day, in that day, in that day, in that day, when you call on your God. Away! Away! Put on your strength, O Zion. Put on your beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. Shake off the dust and arise. Sing, O heavens, be joyful, O earth, and break out in singing, O mountains. For the Lord has comforted his people Israel, and he will have mercy on Zion. Radio Israël www.zfmzandvoort.nl. Het is